аб усім, што баліць. Нумар 7-14 13.02 1976 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Кастусь Каліноўскі. Кастусь Каліноўскі стаў нацыянальным героем Беларусі, хаця ў яго мелася ўсё для таго, што прыводзіла іншых да здрады радзімі. Ён не пайшоў па шырокай дарозе вырачэння і прыстасавання, добра ўтаптанай многімі пакаленнямі рэнегатаў, а стаў самаахвярна пракладваць поўны трагічных небяспек шлях нацыянальнага вызвалення. Перспектывы бліскучай кар'еры і раскошнага жыцця высокапастаўленага чыноўніка Кастусь Каліноўскі без хістанняў прамяняў на кіпучае жыццё рэвалюцыянера і шыбеніцу. Ён меў шляхоцкае званне, але быў вядомы народу пад мужыцкім імем Яські Гаспадара. Высокая адукацыя, якая для многіх з'яўлялася самай надзейнай сцяной, што адгароджвала іх ад свайго цёмнага народу, для Кастуся Каліноўскага была адным з тых мастоў, па якім ён прыйшоў у стан барацьбітоў за сваю радзіму. Для многіх сыноў Беларусі вырачэнне роднай мовы было іх першым крокам у здрадзе радзіме. Для Кастуся Каліноўскага вернасць роднай мове была паролем вернасці Беларусі. Ён добра бачыў, што беларуская мова была не толькі нацыянальнай, але і класавай адзнакай яго мужыцкага народа, і ён не мог уявіць уздым роднай старонкі без пазбаўлення ад прыніжэння роднай мовы. Калі да яго на гэтай мове пісалі толькі літаратурныя творы, то Кастусь Каліноўскі ўзвёў ужыванне беларускай мовы ў ранг вялікай нацыянальнай справы і шматграннай дзяржаўнай дзейнасці. На ёй ён вучыў народ сваёй мужыцкай праўды, на ёй ён аддаваў загады сваім паўстанцам, на ёй ён напісаў свой запавет народу лісты з-пад шыбеніцы. Беларускі народ меў слаўную тысячагадовую гісторыю. Ён жыў у самым цэнтры Еўропы, але акружаныя з усіх бакоў і здушаныя бязлітаснымі ворагамі, якія рабавалі іх багацці, разбуралі іх нацыянальнае жыццё, аплёўвалі іх культуру і абкрадалі іх мінулае, беларусы былі малавядомым народам. Значэнне Кастуся Каліноўскага найперш заключалася ў тым, што ён вывеў свой народ з цемры нацыянальнай невядомасці і гэтым самым паказаў свету новую краіну, сваю родную Беларусь. Гэтым вялікім рэвалюцыйным адкрыццём Беларусі і было паўстанне 1863 года, правадыром якога стаў Кастусь Каліноўскі. Беларускае паўстанне мела свае мэты, процілеглыя мэтам польскага паўстання, якое адбывалася адначасова, гэтак жа сама, як і Кастусь Каліноўскі быў поўнай процілегласцю рэвалюцыянерам як у Польшчы, так і ў Беларусі. Калі яны былі містыкамі, то ён быў рэалістам. Яны бачылі шляхецкую Польшчу, ён бачыў мужыцкую Беларусь. Іх ідэал быў у мінулай Польшчы з шляхецкімі вольнасцямі, яго ідэал у будучай Беларусі з народнай волей. У Кастусю Каліноўскім, як бы абудзілася даўно драмаўшая энергія нашых славутых продкаў, грозных палачанаў. Пасля стаўшага легендарным полацкага князя Усяслава Чарадзея, Кастусь Каліноўскі быў самым выдатным правадыром Беларусі. Ён Кастусь Каліноўскі глыбока разумеў, што беларускаму народу больш, чым якому патрэбна была незалежнасць, бо ён быў самым зняволеным, самым прыніжаным і самым забітым народам Расійскай імперыі. Кастусь Каліноўскі быў першым вяшчальнікам самастойнай Беларускай рэспублікі і першым, хто распачаў будаваць яе. Узначальваемы ім чырвоны жонт быў першым і пакуль што адзіным сапраўдным незалежным беларускім урадам. Сярод многіх ворагаў Беларусі Кастусь Каліноўскі бачыў яе галоўнага ворага. Ужо з падшыбеніцы вялікі сын напомніў свайму народу, што як дзень з ноччу не сходзіць разам, так і навука праўдзіва не ідзе разам з няволяй маскоўскай. А пакуль яна ў нас будзе, у нас нічога не будзе. Не будзе праўды, багацця і ніякай навукі. Адно намі, як скацінай, варочаць будуць не для дабра, адно на пагібель нашу. Тагды толькі зажывеш шчасліва, калі над табой маскаля ўжо не будзе. Гэтыя словы сёння гучаць яшчэ з большай сілай, чым 100 гадоў таму назад. Кат узвёў Кастуся Каліноўскага на эшафот. Гісторыя паставіла яго на высокі п'едэстал нязломнай рэвалюцыйнай мужнасці і бязмежнай адданасці радзіме.